أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه. Bugünkü derslerimizden bir kısmı namaza müteallıktır. Namaz, müminin hem miracı hem ibadeti. Cenab-ı Feyyaz Mutlak Rabbül Felak Hazretleri bizi yaratmış. Yarattıktan sonra bu gibi vazifelerle bizi mükellef ve muvazzaf kılmış. Bunların şüphesiz çeşitli hikmetleri var. Bu hikmetlerini bilecek kudretimiz de yok. Bazılarını bilsek de kafi değil. Yaratılışımızdaki hikmet hepinizin bildiği gibi Hak Celle ve Ala'ya ubudiyettir. Bu ubudiyet de marifetle olur. Onu tanımakla ubudiyet olur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesine يَعْرُفُونَ diye mana veriyorlar ki irfan olmadıkça, biliş olmadıkça tanış olmaz. Tanış olmayınca da sevgi olmaz, sevgi olmayınca da kulluk olmaz. Bu ibadetler yapabilmek için Cenab-ı Hak bize iki şey vermiş. Bir şu vücut var. Bu vücut bir şeydir, alettir. Bu vücut hatta zaten bir aletten ibaret. El, ayak, göz, kulak birer alettir. Asıl makineyi kullanan ruhun tabii gücü yok bunları yapma. Cenab-ı Hak ona bir güç vermiş. İşte bu bedendir o güç. Bu bedeni kullanmak için de o ruhu vermiştir. O ruh bu bedeni kullandığı müddetçe, bu bedende o ruhun yolunda gittiği müddetçe dünyasında da mesuttur, ahiretinde de mesuttur, rahat yaşar, rahat gider. Bunun için de Cenab-ı Hak bir takım işte bize yollar vermiş ki evvela namaz. Namaz kılmak suretiyle biz ruhun kumandası altında durmuş oluruz. Namaz kıldığımız müddetçe ruhun kumandası altında vücuda hizmet ediyoruz. Vücut da ruhun emri altında bir idarecidir. Emri altında. Biz evamir ilahiyi unuttuğumuz takdirde, yapamadığımız takdirde ruh cesede esir olur. Cesedin kendi kuvvetleri var. Şehvet, gadab vesaire. Şehvet ve gadab vesaire şeysine ruh bu sefer altılır, esir düşer. Esir düştükten sonra kumanda vücudun kendi kuvvetleri olan şehvetin eline düşer. Şehvetin nefsaniyeti düşer yani. Nefsaniyeti düşür müydü? Nefsaniyeti bir türlü bizi Allah yoluna götürmez. Nefsaniyeti istediği şey hep yaşamak, zevk, safa, eğlenmek. Ahireti hatırına getirmez o. Ahiretin işi yok onun. O dünyadan geldik, dünyada gideceğizdir. Her şey bundan ibarettir. Onun için bütün zevklerini burada hiç korkusuzcasına yapmaya çalışır. Cenab-ı Hak ona fırsat vermemek için size de böyle vazifeler vermiş ki biz bu namazı kıldık kılmazdan evvel tabii bir abdest alıyoruz. Abdestten evvel bir itikat meselemiz var. İnancımız var. Bu inancımızı içimizde saklıyoruz. Bu inancımızın tatbik içinde abdest alıyoruz. Muezzin de bizi haberdar ediyor. Uyanın Müslümanlar. Allah'a kulluk vakti geldi. Gelin. Buna uyaraktan geliyoruz. Abdestlerimizi alıyoruz. Bu abdestte çok hikmetler var. İnsanın vücudu hem temizleniyor, hem bir dinleniyor, rahatlanıyor. İş sahibi ise neyse. Tozundan, toprağından kurtuluyor, zülsüden kurtuluyor. Asude bir hayatı kavuşup Hakk'ın divanına şöyle güzelce bir geliyor. Geldiği vakitte işte malum olan namazı kılıyoruz. Bu namaz bir yani usulden ibaret değil yani. Hatta zaten bir yat kalk bu demek değildir. Burada asıl matlub gönlün Allah-u Teala'ya dönmesini temin etmek. Vücut da bunun şeysi. Önder işte yapıyor o vazifeyi. Yapabilmek ama asıl iç gönülde gönlü Allah'a döndürmek. Gönlü Allah'a döndürebildiğin takdirde o gönülle kılınan namaz çok makbuldür. Onun için bu kılınan namazları öyle bir külfet olarak tanımamalı. Külfet bir yük değil. Asıl bu vücudun makinesini işleten, kumandan olan ruhu Allah-u Teala'nın emrine muti olduğunu bir fiil göstermek. Ve onu nefsin eline düşürmemektir. Nasıl ki memleket düşmanın eline düştükten sonra bunu düşmanın elinden almak ne kadar zordur? Ne kadar zordur yani? Bundan daha zordur nefsin eline düştükten sonra ruhu kurtarmak. Nefsin eline düştükten sonra ruhu o esaretten kurtarmak memleketteki giren düşmanı kovmaktan daha zordur. O kolay düşmanı kovmak. Ölürüz, mölürüz, kovarız. Fakat bu nefis öyle değil ki. Görünmüyor, elde de tutulmuyor. Büyüklerimiz tabii buna çok yol göstermişler. Hele İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde buna altı kök olarak. Marifetnamesinin kökü, koca bir kitabane bunun kadar. Altı esasa dayanıyor. Birisi az ediyor. İnsan ömrünü bu boğaz için yok ediyor gidiyor. Halbuki hep boşuna çalışıyor insan. Niçin? Bir öğün yeter insana diyor. Bizim yediğimiz yemekte bir öğün bile çok bize yani. Niçin? Niçin? Bu onların zamanında olmayan envaş nimet bugün bol ve mevcut. Bu kadar çok yemek yedikten sonra insan tabiatıyla vücudunun nefsinin yani hakkından gelmenin imkanı olmaz. Nefsin hakkından gelmenin imkanı olmaz. Bu böyle hele Allah'a seversen bir de lokmaların içerisine haram karışırsa bunun hakkından hiç gelinmez. Bunun hakkından hiç gelinmez. Camiye sokmak için zincir çeksen getiremezsin. Canım ben de Müslümanım der ama haram karıştığı için zincirle tak, motorları ko, sokamazsın camiden içeriye. Sebebi nefsine esir olmuştur. Nefis hakim olmuştur vücuda. Nefis hakim olduğu için kendi kendine güvenir, ibadethaneye yanaşmaz. Onun için şimdi ibadet hem bir ferdi olarak var bize. Şimdi kendimizin de çok ihtiyaçları var. Yani Hak bizi yaratmış. Yemek ihtiyacımız var. Uyumak ihtiyacımız var. Giyinmek ihtiyacımız var. Soğuktan, sıcaktan korunmak ihtiyaçlarımız var. Kendilerimiz. Çocuklarımızı yetiştirme ihtiyaçlarımız var. Bu ferdi ihtiyaçlarımız. Ferdi ihtiyaçlarımızdan başka, şimdi burada diyor ki, fi cemaati. Namazı kılarken evimizde kılarız namazı ama istemiyor Peygamber senin evinde kıldığın namazı. Namazın da cemaatle kılınmasını isteyerekten bu teşvik bulunuyor. Öyleyse vazifemizin üzerine bir vazife daha yükleniyor. Ne o? Heyet-i içtimaiye vazife çıkıyor üzerinde. Öyleyse cemaatten kılmak için cami lazım. Camide kılmak için imam lazım. Müezzin lazım. Bize bu dini öğretecek ulema lazım. Bunlar hep cemiyetin vazifesi oluyor şimdi. Kendi başımıza kalsak ot da yeriz, kök de yeriz, yaşarız gideriz. Fakat iş kendimizde bitmedi. Cemiyetin de ihtiyacı var. Bu cemiyetin de ancak adamı olarak çalışmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse namazı cemaatten kılacağız. Cemaatten kılmak için camiye ihtiyaç var. Camiye ihtiyaç olunca paraya ihtiyaç var. Camiye ihtiyaç demek paraya ihtiyaç var. Camideki imama, müezzine, efendim imama, vaizine, alimine ihtiyaçlarımız var. Onlara ayrıca yerler lazım, bakımlar lazım, yetiştirmeler lazım. Birçok ihtiyaçlar kendiliğinden doğuyor. Bunlar da bu bir ufacık insanın sırtına yükleniyor. Ben yalnız Müslümanım. Olmaz sen yalnız Müslüman olmak. Sen yalnız Müslümansan seni Allah yalnız yaratırdı. Fakat cemiyet olarak yaratmış bizi. Biz hep birbirimize hem de Peygamberimiz biz birbirine Müslümanlar öyle bağlı ki şu binanın birbirine bağlandığı gibi. Şu bina nasıl birbirine bağlanmışsa taş, ufak taşı, büyük taşı, çakılı, kumu hep birbirine birleşmiş. Şu binayı meydana getirmişler. Müslümanlar da tıpkı bunun gibi yek vücut. Kimisi kuvvetli, kimisi de zayıf. Ne zayıf kuvvetliye yüklenir, ne kuvvetli zayıfı eder. Hepsi birbirine biz bu binayı yapacağız diye sarılır. Vücut, bütün azalar, kimisi kemik gibi sert, kimisi de et gibi yumuşak. Kemikle et birleşince bir vücutta kuvvet oluyor. İşte Müslümanlar da zayıfı, fakiri, acizi, kavisi, hepsi birbirine sarılınca Müslümanlık öyle olur. Yoksa sen evde kıl, ben de evde kılayım. Ne olacak sana? Camiye de lüzum kalmaz. Cemiyet de olmaz. Cemiyet olmayınca da İslamiyet olmaz yani. İslamiyetin yaşaması cemiyete bağlıdır. Cemiyet olmadıkça İslamiyet de olmaz demek doğru olabilir. Şimdi barajlar yapılıyor. Sular birikiyor. Elektrikler yapıyor. Memleket aydınlanıyor. Suyun kendisi olmazsa nereden yapacaksın o barajı? Bu damlacık damlacık birer birer yağan su damlalar toplanırsa oluyorum. Bu birer birer tane gösterdikten tanecikler toplanınca o baraj oluyor. Toplanırsa Müslümanlıktan Müslümanlık olur. Toplanmazsa ne olacak? Her birisi yutulur gider toprağın altında. Ne güzel burada efendim. Es-salatu fi cemaat. Namaz cemaatle kılınacaktır. Canım evde kıldığım yetmiyor mu? Yetmez. Onun için bir mükafat veriyor. Te'adülü hamten ve eşine salaten. Senin bu camide kıldığın namaz, senin evde kıldığın namazın 25 misli. Şimdi bize bakma sen şimdi. Efendim insan buna ne kadar sarılmış, bağlanmış. Bir şeref iktizası. Bazen çarşıda, pazarda işi oluyor. Tarlasında, bahçesinde. Cemaate yetişemediği vakitte, evinde 25 kere kılıyor namazı. 25 kere o namazı kılıyor ki ben o sevabı kaçırdım. Bunun cezası olarak da bunu 25 kere kılayım da bu sevabı yine alayım diyor. Bak bununla bizim aramızdaki farka bak sen şimdi. Fize sallaha fi felatin. Tabi insanlar hepsi böyle şehirlerde değil ya. Köylü kısmı kardeşlerimiz tarlalarına gidecekler. Bazı insan mesirelere gider. Ormanlara, dağlara. E orada herkes tek tek kılsın namaz olmaz. Orada da toplanacak Müslümanlar. Orada da kalacaklar. Fize sallaha bu namazı kıldığı vakitte fi felatin bir boşlukta teetemme rükû'aha ve sücûdaha. Ama yine güzelce rükûna, sücûduna riayet ederek kılarsa belagat hamsiyle salaten. Şehirdeki caminin içerisinde 25 kırlarda olduğu vakitte 50 misline çıkıyor. Niçin? Şehirlerde bir mecburiyet de var. Birbirini görerekten itiyor insanlar. Geliyorsun camiye. Ama kırda kaldığın vakitte yalnızsın orada. Ezanını okursan tek bir adamsın. Tarlanda iş görüyorsun. Namaz vakti geldi. Kılacaksın namazını. Allahu Ekber diye ezanını okursun. Oraya melekler dolarlar. Kametini getirirsin. Namazı durursun. Arkanda melekler sürünen nihayetsiz bir saf dolgunlukla namaz kılarsınız. Bunun sevabı burada kıldığın, şehirde kıldığın, caminin içerisinde kıldığın namazdan bir misli daha artıyor. 25'in yerine 50 oluyor. Onun için nerede olursan ol, bu cemaati elden kaçırmamaya çalışmak vazifemiz. Kırda olursan olursun. Olamadığın takdirde yek başına kıldığın vakit değil, 50 sevabın oluyor. Onun için diyoruz, münferiden. Enne salati felati münferiden yudaf salave ala sevabi salati ma'al cemaat duyfeyn. Yalnız başına kıldığı halde bile iki misli oluyor. Çünkü o nefz-i yüzüne tamamıyla riayet ettiği takdirde. Onun için ama şehirde olmaz bu. Şehirde ben yalnız başıma ezanımı okuyayım, kametimi getireyim dersen la salatı fi carri mescid illa fil mescid. Caminin komşusuna evinde namaz kılmak yoktur. Caminin komşusu mutlaka namazını camide kılacak. Ki bu cemaat yaşayabilsin. Allah bunlara riayet eden insanlar densin. Dinlemesi kolay. Söylemesi de kolay. Şimdi Talha radıyallahu anh hatırıma geldi. Hep camilerde vardır. Bizim camimizde olsa gerek bir ismi. Bu Talha radıyallahu anh ashab-ı kiramdan bir zat. Ama Resulullah'ın hem aşıkı hem fedaisi. Zannedersem Uhud mağaribesinde. Düşman çok sokuldu Resulullah'ın yanına kadar. Oklar yağıyor. Kılıçlar böyle neredeyse efendimizin üzerine yetmeyecek. Talha ve bazı arkadaşları Resul-i Ekrem'in önüne böyle siper oldular. Bir atılan oklar Resulullah'a değmesin diyerekten. Tam hatırımda yok ama 70 yerine kadar galiba yara almış. Kılıç yarası, ok yarası vesaire. Allah da öldürmemiş, ölmemiş. Hattan sonra tabii iyi olmuş, tedavi olmuş, iyi olmuş. İşte bu hadisi mucibince bir gün bahçesine gitmiş. Hurmalık bir bahçesi varmış. Gayet güzel. Hurma ağaçları böyle birbirlerine şey olmuş, çatışmış bir şekilde. İçerisinde gayet güzel kuşlar cıvır cıvır ötüyorlar. İnsanlık hülkat itibari bunlara meftun olmuş. Şöyle kendisini orada bir vermiş. Bunların cıvırtıları içerisinde vakti kaçırmış. Vakti kaçırmış. İkindi vaktini kaçırmış. Demiş gelmiş ya Resulullah. Bugünkü o bahçenin güzelliği bana demiş bu cemaati kaçırmaya sebep oldu. Ben kendimden geçtim hayran oldum. Geldim siz namazı kılmışsınız. Ben o bahçeyi demiş beni ikindi namazından alakoyan, cemaatinden alakoyan o bakamı vakfet demiş. Vakfet. İşte ben bir daha oraya gidelim. Beni bir kere demiş, bir kere alakoymuş. Şimdi sen ölçebilir misin kendimizi onlarla beraber? Allah onların şefaatlerini cümlemizin üzerine nazil eylesin de onların gittiği yoldan bizleri ayırmasın. Şimdi onun yanında Veysel Garani de aklıma geldi. Veysel Garani bir Arap çocuğu. Simsiyah. İp incelik. Ama bu ümmetin ehtali. Evliyaların ehtali. Sebebi ne yani? Bu aynı zamanda da çoban yani çoban ya. Okuması yok, bilgisi yok, bir şeysi yok yani. Neden bu kadar şey kazandı bu? Derece yükseklik kazanıyor. Hepinizin malumu. Resulullah tabi Medine-i Münevvere'de peygamberliği ilan olmuş, herkes duymuş. Bu da Yemen'de, neredeyse, deve giriyor. Duymuş Resulullah'ın geldiğini, iman da etmiş görmeden. Ben de inandım onun getirdikleri iman şeylerine diyerekten iman da etmiş. Anasını demiş ki, gidelim ben bu peygamberi bir göreyim demiş. Bana izin ver, ne olursa. Git gör ama oğlum demiş işte. Fazla eğlenme. Evdeyse görürsün. Peygamber durmaz diye buraya gider. Göremezsen bekleme olsun böyle gel demiş. Gitmiş, bakmışlar peygamber evde yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş bir alamet yok mu ya? Hiç olmazsa onu görelim demiş. Uhud'da kırılan mübarek dişini göstermişler. Ağzının bütün içlerini çıkıvermiş. Olur mu dese? Olur mu? Bu içerideki aşka bak. Bu içerideki aşka bak. Sevgiye bak. Bağlılığa bak. Bir de bize bak. Ekmek istediğinden bol. Yemek istediğinden bol. Yaşama istediğinden bol. Daha çok bizde olması lazım gelirken bilakis daha aşağı düşer. Nimetler çoğaldıkça terazinin gözüne dirhem koydukça kalkar ya. Bu iniyor. Bu kadar nimete göre kalkmamız lazım gelirken daha bilakis aşağı düşüyoruz. Bunlardaki o aşkın, o sevginin, o bağlılığın eğer binde biri bizde olsa yine yeter diyeceğiz. Fakat maalesef. Onun için Allah hepimizi affetsin de dinimize iyi sarılmanın, iyi bağlanmanın, onun emirlerine iyi tutunmanın şeysinizine bak bizi ihsan etsin. Onun için bu İbrahim Hakkı diyor, ağız yemenin yolunu bul. Toplulukla Allah'a varılmaz diyor. Toplulukla Allah'a varılmaz. Karnı tok olan adam Allah'a ekler de namazı durur. Fakat gönlü parasında, tarlasında, efendim kasasında, şurasında, burasında. Gönül Allah'a gidemez. Allah'a gidecek vakit bulamaz. Gönül Allah'a ne zaman gider, ne zaman karın aç olur, içim böyle bayılır. Bu baygınlık zamanında Allah'a ekler demeyle, karnını doyurup da Allah demenin arasında dünyalar kadar fark var yani. Onun için şimdi önümüzde Ramazan geldi elhamdülillah. Şimdi kendimizi bir ölçelim. Ramazan'dayız, iftar vaktiyle. Sahurun yediğimiz vakit arasındaki fark nasıldı? Herkes kendisine görebilir. Halbuki bizim Ramazanlarımız kendimizi teraziye koyuyoruz. Ramazan'dan sonra 3 kilo, 5 kilo haline göre artıyoruz. Neden? Çok güzel yiyoruz. Bu çok güzel yiyişe göre çok güzel uykuda uyuyoruz. Vücudumuza Allah sıhhat vermiş. Artıyor kilomuz. Az isek, vücut zayıflayacak. Zevkleyince de açlık da olunca Allah-u Ekber'in tadıyla tok adamın ağzının tadı bir olmuyor. Onun için zat kitabının büyük büyük kısmını açlığa tahsil. Karnını doyurma diyor. Ki kıldığın namazın, yaptığın ibadetin tadını ve lezzetini alsın. Onu bizi aç bırakmaktan maksadı öldürmek için değil de kararıncayı da ruhun kuvvetlensin. Ruhum kuvvetli. Bizim vücudumuz kuvvetli. Ruhumuz zayıf. İş oradan doğuyor. Vücut kuvvetli, temiz. Fakat ruh kısmına gelince o zayıf. Niçin? Besleyemiyoruz onu. Bu nasıl beslenecek? Allah'a içeriden yanarak Allah dediği vakitte o zaman beslenir. Şimdi bak hatırıma gelmişken yine Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin halini yazıyor o toklukta. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin hali şöyleymiş. Yatsı namazından çıkar. Evine gider. Efendim bir saat daha ne kadarsa çoluk çocuğuyla bir sohbet eder. Bunlar da uykusu gelir, yatırırmış şunları, yatırın hadi gider. Kendisi seç kendisini yer, taze bir abdest alıyor. Abdestini tazeliyor. Bu taze abdesti aldıktan sonra çocuklar uyumuş. Bugünkü gibi elektrik falan da yok. Ay karanlığı veya mumu varsa belki bir mum. Seç kendisinin üzerinde iki rekat şey namazı kılıyor, vuzu namazını. Ondan sonra mürakabesine, zikrine devam ediyor. Ta sabaha bir saat, bir buçuk saat kalarak kalıncaya kadar seccadesi üzerinde. O zaman şöyle bir başını kaldırıyor da bir ah diyormuş içerisinden, bir ah geliyormuş herhalde. Bu ah deyince ağzından öyle bir nur çıkıyordu ki diyor, duvarların içerisindeki saman bile görünür halde oluyordu. Güzel bir projektör ışığı evi dolduruyor. Neden? Onun ağzından çıkan Allah yahut aşkıyla şey yapar. Bu nasıl olur dersin? Bu bizim ölçümüzde olmaz. Bizim ölçü tabiat ölçüleri kanunlarken burada yürümezler. Bu Allah aşkı, Allah sevgisi. Hiç böyle umulmadık şeyleri, hadiseleri meydana koyacağına var. Bir ah her tarafı ışıklandırıyor. Sonra birden de bak bu ah lan nasıl böyle ateş çıkar diyeceksin. Bunu Buhari hadislerindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Misafirler gelmiş yatsı namazına uzak yerden. Karanlık fazla basmış. Evlerine gidecekler. Işıksız, karanlıkta gitmek müşkül. Cenab-ı Peygamber onların önüne bir sopa vermiş. Baston mesabesinde. Fakat sopanın ucunda iki tane elektrik ışığı. Sopanın ucunda iki tane elektrik ışığı. Ta evlerine gidince kadar onların yollarını aydınlatarak da gidiyorlar. Sopadan ışık çıkar mı efendim? Ama Allah kudreti teallik edince sopadan değil, sudan bile ateş çıkar. Onun için sen Ebu Bekir Sıddık'ın ağzından çıkan ahın nuruna itiraz etme sakın. Allah kudreti. Onun kendi deliydi. Allah. Bu diyor ki, ben Müslüman olduktan sonra ta bugüne kadar karnımı doyurmuş değilim. Karnımı doyurmuş değilim ve suyu da kana kana içmiş değilim. Bunun aldığı namazdaki lezzetle bizim tok karınlarımız, şişirdiğimiz karınlarla aldığımız lezzet bir olabilir mi kardeş? Onun için onlar namaza durdukları vakitte kendilerinden geçiyorlar. Adeta birer mezar taşı gibi öyle sakin bir halde. Bizim ne gözümüz duruyor ne elimiz ayağımız. Şuramız kaşınır, buramız kaşınır, buramızı düzeltiriz. Sağa eğiliriz, sola eğiliriz. Çeşitli hareketler. Sağa bakarız, sola da bakarız icap ederse gözümüzle falan. Bunlar nefsaniyetimizin esiri olduğumuzda. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadhanı esnama söylesin. İşte bu bir evvelki derste tamam denilen şeyin insanlardaki nur-i hikmeti söndürdüğüne dair olan hadise taallük ederse burası, bizim bu kudretimizi söndüren tamahkarlık. Aç gözümüzün doymaması, tamahkarlık denen, göz doymuyor, göz doymayınca karın da doymuyor, bir şey de doymuyor. Bu da bizde hem hikmetleri siliyor kalbimizden, hem nurumuzu siliyor. Ne kadar bağırsak, feryat etsek bir şey, bir neticeye varamıyoruz aslında. Es-salatul mektubetü tükeffiru ma kablaha ila salatil ukra vel cümate kezalik. Hadis uzun. Bunu Tabarani Hazreti Ebi Umame'den naklediyor ki Cenab-ı Hakk'ın bize lütufları çok. İşte bizim hep ruhumuzun daima galebe halinde, hükümdar halinde durabilmesi için bize teşvikler yapıyor Cenab-ı Hak. Farz namazları kıldığınız vakitte, yani boşuna kılmıyorsun, bir mükafat veriyor. Bunu kıldığın vakitte, ikinci bir vakit daha geliyor ya, sabaha kıldık, öğlen oldu. Öğleni de kıldığımız vakitte, tükeffiru ile salatil ukra. Kendisinden beraber, daha ikinci namazı kılıncaya kadar arada ve şeriat iktizası bazı hatalar, kusurlar yapmış olabiliyoruz. O hata kusurlarımızı siliyor. Bir namaz ile diğer namaz arasındaki hatalarımızı siliyor bu. Bu lütfu ilahi ki daima bunu yapınız demek. El cümati tükeffiru ma kabla el cümatil uhra. Ertesi cümaya kadar bu cuma kıldık. Ertesi gün bir haftalık cuma kılacağız gene o zaman. O zamana kadar beşeriyet iktidası yaptığımız hatalar, kusurlar varsa bu ikinci cumayı kıldığımız iktidada gene bak bunları siliyor. Kebair müstesna. Kebair günahlar silinmez. Kebair günahlar mutlaka tövbeye muhtaç. Hak hukuk halallaşma muhtaç. Bunlar müstesna. Burada görmedim ama başka bir yerde cumadan sonra öteki cumadan da 3 gün alaraktan 10 güne çıkarır. 10 güne kadar. Şehr-i Ramazan kefir ma kablehu ile şehr-i Ramazan. Bu Ramazan'dan öteki Ramazan'a kadar bir aylık mesafedeki, bir senelik aradaki hatalarımızı bu Ramazan tutunca onlar da silinir kendini. Otomatik mi diyorlar da? Kendinden siliniyor. Hani teyp vakitlerine koyuyorlar, bir söz yazarken yine verirsen ötekini siliyor oradan. Kendiliğinden siliniyor o. Eğer onun bir ayağını şey yapmadıysa. Bunun gibi siliniyor. Vel haç. Yükefir ma kabu ilel haç. Seneden seneye ne itiraz ediyorsun haça? İşte bak bu seneki haç yaptın. Gelecek seneki bir daha haç yapacağına kadar bir şey değil. Hatasız olur mu? Melek değiliz ki. Peygamber de değiliz. Hata elbette sadır olur. Adamcağızın kocası şehit olmuş. Kocası şehit olmuş. O zamanki şehit, bugünkü şehit değil. O zaman şehit olmuş. Karısı veya annesi. İşte onun meziyetlerini, şehadetin de meziyetlerini sayaraktan oğlunun metiyesinde bulunuyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Bunu demiş. Ya sen oğlun şehit oldu diye bu kadar ne güveniyorsun demiş. Bu hiç boş bir söz söylemedi mi? Mala yani dinlen bir boş söz söylemedi mi o? Bu bizim için bir felaket yani. Bu marifetlem sahibinde üçüncü derdi uyuma, yeme, uyuma, konuşma. Şu üç esas olur. Az ye yani, az uyu, az konuş. Bunlar hep yetişme tarzınıza bağlı şeyler yani. Bir insan çok konuşmaya alışmışsa, çok yemeye alışmışsa, çok uyumaya alışmışsa bunu lafla alamazsınız elinden. Laflarla alamazsınız. Onun için yine büyükler bunlara da çareler bularaktan efendim halvetleri, uzletleri tertip etmişler. Ki bir canavar, kuşu, o çaylak dediklerini her neçiz hangisi olursa olsun, onu alıyorsun, 40 gün bir yere kapıyorsun, besliyorsun orada. O ondan sonra köpeklerimiz öyle değil mi? Av köpekleri. Onu başlıyorsun, bakıyorsun. Ondan sonrasında o ne kadar mutlu oluyor? Kuşlar da öyle. Senin sana kuş uçar, uçmaz. Seni bırakıp da gitmez o artık. 40 gün sen onu beslediğinden dolayı sana mutlu olur. Seni bırakıp da gitmez. Senin omzunda gezer o. Ve istediğin avı sana tutar getirir. Bu kadar terbiye olur bir hayvan. Bir hayvan bu. Kuş. İnsan da böyle olur diyerekten bu halvetleri icat etmişler. Bu sene biraz, gelecek sene biraz, daha öbür sene biraz derken bakarsın insanda insanlık huyları, halleri birer birer belirmeye başlar. İnsanda insan olarak bu dünyadan gelir gider. Ne mutlu bu devlete. Onun için hacca gideceğiz. Hacca gidince ne olacak? İşte bir sene zarfında yaptığımız hatalar silinecek buradan. Bundan daha ne istiyoruz da? Allah servet vermiş. Sağlık da vermiş. Bugün 5-10 bin liranın da hiç kıymeti bile yok yani. Olan insanlar için. Olmayanlar başka. Onun için gibi Avrupa'ya gidenler kim bilir ne kadar 100 bin lira harcıyor. Bu orada zevkini harcıyor. Sen de burada sevap için harcayacaksın. Hem günahların silinecek hem de oradan bir menba durası. Buradan feyz alacaksın. Onun için bunlara katliyen itiraz etmeli. De şimdi burasına da dikkat et. La yehillü. Allah bize çok uyanıklıklar versin yani. Hele o kadınlarımıza yani. Allah kulakları çınlasın da dersin. Şimdi bir sürüsü onların hacca gitti. Kadın, kocası yok. Bir sürü kadınlar da toplar yanına hacca gider. Bak ne diyor burada? La yehillü. Halal olmaz. Limra'etin, müslimetin. Hiçbir kadına halal olmaz. Halal olmaz. Entehudde. Hac etmek diye. Farz olur. Farzını bile yapamazsınız. Yani farz. Bunlar ise nafile olarak diyorlar ki günah üzerine günahtır. İmam-ı Şafii buna mukabil 5-6 kadının toplu olarak kitlelerine farzda müsaade etmiştir, farzda. Farz hacını yapmak için o onun mezhebine göredir. Sen Şafii'ysen bir şey demem. Şafii değilsen, Hanefi'ysen Hanefi kaidesine uymak üzere hiçbir kadın kocası ev yanında bir mahremi olmadan Bu hakim vazifesine gidemez. Bu farzına gidemediği gibi bir de farzın mukavele nafileler var ki bizim tekrar tekrar gittiğimiz hacılar nafiledir. Onlar günahları silerler, sevaplar kazanır, gelir insan. Ama bu kadın için değil. Kadın için katiyen caiz değil. Çünkü kadın muhtaç-ı himayedir. Ama sen diyeceksin ki bugün meleklik devrine döndü. Hiç kimsenin kimseye bir şey yapacağı yok. İşte, vasıllarımız gayet rahat, gayet emniyet var. Peygamber bunların hepsini pek iyi, senden de iyi, benden de iyi bilir. Bu iyi bildiği halde bu emri koymuş. Dememiş ki bugün gitsinler ama yarın iyi olursa zaman gitsinler dememiş. Onun için kadına layık olan evcazıdır, evcazı. Ama kocası yokmuş, kimsesi yokmuş. Olsun, o da sevabını evinde alır. Onun cemaate gelmesine bile peygamber müsaade etmemiş. Pek yok kadınlar zamanı saadette. Ya Resulallah, biz de girelim senin arkanda namaz kılalım. Bir vakit kılmışlar da sana men etmiş. Kılalım. Yok, sizin mahalle caminizde veyahut evinizin en saklı köşesinde kıldığınız namaz benim arkamda kıldığınız namaz gibi. Ya bundan daha öte. Size layık olan mahremiyet. Allah size kadın olarak yaratmış. Sizin buna riayet etmeniz lazım. İlla ma'a zevcin evzi mahram. Yahut kocası olmaz da oğlu olur, efendim amcası olur, dayısı olur. Buna mümasif kimseler ne olabilir? Başka türlü olmaz. Bunun için es-salatu fi mescidil haram. Şimdi mescidil haram bir yerde Mekke-i Mükerreme diyorlar. Mescidil haramın en büyük mescid. Büyüklüğü sahasının büyüklüğüyle değildir. Büyüklüğü ondaki kutsiyet ilahi. İlahi bir kutsiyet var orada. Ondan dolayıdır. Buradaki beytin olmuş olmamış. Oradaki kerpiçten, taştan yapılmış bir binadır. Bunun varlığı yokluğu müsavi. Asıl o oradaki makama mahsus. Orada o makamdaki bir namaz. İşte burada bir namaz kılıyoruz. 25 kılıyoruz. Oradaki namaza karşı ni'etü elfin 100 bin. Şimdi 25 ile 100 bin ölçülür mü? 100 bin salat. 100 bin de bak sevabı veriyor Cenab-ı Hak. Mekke-i Mükerreme'de, Harem-i Şerif'in içerisinde kılınan bir namaza. Yalnız Allah kusurumuzu affetsin de oraya gidiyoruz da burada birçok vakitler Harem-i Şerif ayağımızın dibinde şurada tembellik edip evde kılıverelim diyor. Burada evde yahut bulunduğumuz yerde kılıveriyoruz. Canı olur mu? Bak 100 bin gidiyor orada. Ama rahatsız olursun, hasta olursun. Bu başka. Sağlam olduk insan. Namazı 5 vaktini Harem-i Şerif'te kılması elbette evlâ. Ve salatü fî mescidi. Bir de şimdi Efendimiz'in mescidi var. Bu da mescidine, haremeyn diyorlar. Birisi Mekke, birisi Medine mi ne böyle. Benim mescidimde kılınan bir namaz ise aşeratü âlâ fî salâh. 10 bin salat. 10 bin namaza mâli. Medine-i Münevver'de kılınan namaz. Aslında 1000 diye de rivayetler var. 1000 ile 10 bin arasında devamdır. Es-salâtü fî mescidir rımâtât. Bir de hudutlarda askerlerin askerlik vazifesiyle bekledikleri nöbet esnasında kıldıkları namazlar. Ki tehlike bir an, tehlikeli bir anda bile orada namazını kılıyor. Bunun namazı da elf-i salat. 1000 salata. 1000 namaza muadil. Bunun namazı cephe içerisinde hudutta neredeyse yaptığı nöbet esnasındaki namazı 1000 namaza muadildir demiş. Es-salatu nisfa'n-nahar tükre illa yevme'l-cum'a. 3 kere rahat vaktiler bizim. Birisi sabahleyin güneş doğarken. Yani güneş doğarken namaz kılınmaz. İkincisi güneş batarken. İkindi vakti. Güneş batmaz, sararmış. Artık o vakit namaz mekruh olur. Ancak o günün kılamadığı namazına kılabilir. Bir de güneş zevalde ortada. Güneş ortada. Zeval vakti diyorlar. O zaman da namaz kılmak gene mekruh. Bunların ayarı yarım saatle 45 dakika arasında geçiyor yani. Akşam batmaya 45 dakika kala, güneş doğduktan 45 dakikasına, öğlen sekize yarım saat 45 dakika mesafede namazı kerahat derler. Bu her gün için caridir de illa yevmel cuma. Cuma günü müstesna. Cuma günü kerahat kalkıyor ortada. Cuma günü kerahat kalkıyor. Hangi saatte camiye girersen gir orada o namazını kılmak münasip olmuş. Bu Ebu Yusuf Hazretleri'nin mezhebine göre. Bütün hayır olsun. Nafile hangi bir namaz olsa onların üstüne de şamil. Maalesef demiş. لِأَنَّ cehenneme. Çünkü cehennem külle yevmin tüshah. Her gün alevle ateşlendiriliyor cehennem. Her gün. İlla yevmel cum'a. Cuma gününün hürmetine bunu ateşlendiriliyor. Teşekkürler. Bu bize bir dikkat edelim. Es-salatu aleyye nur. Şimdi Efendimiz kendisine getirdiğimiz salatlardan bahsederekten Allahümme salli ala Muhammed ve ala al Muhammed diyoruz ya, en kısası. Buna salat diyorlar. Böyle bir salat aleyye, bana karşı yapılan bu salat nurun ala sırat. Nurun ala sırat. Bu cehennemin üzerinden geçeceğimiz bir köprü var. Bu köprüye sırat köprüsü diyorlar. Bu köprüden geçerken önümüzün ışığı yaptığımız salat-ı selamlar olacak. Salat-ı selamın ne kadar çoksa ışığın aydınlığın o kadar çok, o kadar rahat gidersin demek. Femen salla, her kim bana salat-ı selam getirirse yevmel cümuati. Cuma gününde semanine merrefe. Hiç olmazsa 80 kere. Tahdid. 80 kere. Yani asgari 80 kere Cenab-ı Peygamber'e eline tesbih alırdı. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyti ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Kamil. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barikti ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnni kamil mecbur. En kısa olursa Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed fi kullu lamhati ve nefesin bi adli kullu malumun lek. Ya hatta aşk için çok selamlar var. Bunları okursun. En güzeli Delail-i Hayrat denilen bir sarı kitabı vardır. Süleyman Cezir Hazretleri yapmış Mahmut Cezir. Bunun tertip ettiği bu salat-ı selamlar daha layıklıdır. Her gün o devam ettirir okunur. Böyle bir salat-ı selamı cuma gecesinde, cuma gününde gecesi değil, cuma gününde kim ki bana 80 defa okursa وَفِرَتْ لَهُ جُنُوبَ سَمَانِينَ سَنَةً 80 senelik küçük günahları affolur. Günah büyükleri değil, küçük günahlar. Bunu Darukutni ile İbn Şahin Ebu Hüreyre'den rivayet eder. Bu fadaili itiraz etmemek lazım. Canım böyle bir oturduğun yerde yaptığın bir salatla bu kadar günah affolsun. Ne demek bu? Nasıl şey? Bu Allah-u Teala'nın lütfunun hududu yok. Lütfunu diyor. En büyük dünyanın güneşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada iki güneş var. Bir tepedeki şu gündüzün gördüğümüz güneş, bir de Resulullah'ın güneşidir. Nur-u Muhammedi derler. Bu Nur-u Muhammedi'nin güneşi kalplere girmedikçe insan insan olamaz. Yani şu güneşi görmeyen insan nasıl yaşayamazsa Nur-u Muhammedi'nin de girmediği gönüller böyle olur. Hiçbir şey yaramaz. Onun için ona getireceğimiz böyle bir salat-ı selamla bu kadar günahımızın affolmasını çok görme. Bu Allah'ın en sevgili, en bahtiyar mümtaz kulu. Ona bizim gibi abdi aciz salat-ı selam etmiş de ne olacak? Buna mukabil Cenab-ı Hak ediyor salatü selamı bize vekaleten. Biz bir selam yapıyoruz, Cenab-ı Hak ona 10 defa veriyor. Bunun için de Allah-u Teala'nın da emri var. İnnallâhe ve her cuma dinliyorsunuz. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûle alennebî. Allah Celle ve Alâ bizzat kendisi ve bir de meleklerini muvazzaf kılmış. Onlar da yapıyorlar. Yusallûle alennebî. Onlar daima salatü selam halindedir Efendimiz'e. Öyleyse sallû aleyhi ve sellem. Siz de durmadan ona salat-ı selam getiriniz. Çünkü hiç zorluğu yok. Ağzını oynayacak bu kadar. Namaz gibi abdest istemez, huzurda durmak istemez, kımıldamamak istemez. Hem gidersin hem yap söylersin. Es-salatı tüsevvidü veçhe şeytan. Bu salat hangi salat olursa olsun, ister kıldığımız namaz olsun, isterse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiğimiz salat-ı selamlar olsun. Bunlar tüsevvidü veçhe şeytan. Şeytanın yüzünü karartır. Karartmak demek. Şeytanın hiç işine gelmez bir Müslüman hem namaz kılsın ya peygamberimize salat selam getirsin. Bu onun çok zararına. Onun için çok meyus bir esir olarak suratı kararıyor. Hani biz bir şeyi hoşlanmayınca nasıl bozuluyoruz? Bu da öyle bozuluyor demek. Ve sadakatı bir de sadaka veriyoruz. Bu sadaka da tüksürü zahrahu. Onun belinin kemiğini kırıyor. Şeytanın belinin belini kıran, kemiğini kıran verilen sadaka. İman ölçüsü. İman ölçüsü. O verdiğini, yani yılanın beli kırıldıktan sonra yürüyemez derler. Yılanın belinin kemiğini kırdılar. Yürüyemez. Zararı olmaz sana. Binaenle şeytan da belini kırdı mıydı sana zararı olmaz. Vettehâfillâh. Birisi namaz, birisi sadaka, birisi de vettehâfillâh. Allah yolunda, Allah rızası için birbirimizi sevişme, birbirimizi sevme. Müslüman olduğumuzdan dolayı birbirimizi sevmek. Vettevettüdü. Bu da sevmenin tedrici bir süreçte başlaması. Fil amel. Tabi bu sevgi amelde. Hem Allah için sevişiyoruz, bir de yapacağımız bu amelleri seve seve yapıyoruz. Namaz kılman, şimdi oruçtayız elhamdülillah. Bu orucu külfet diye kabul etmemek lazım. Bu Müslümanın hatırına gelmez zaten böyle şey. Bu oruç bizim ruhumuzu yükseltecek, gönlümüzü açacak Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir bize yani. Bizim gönlümüz olmadıktan sonra bu cesedin hiç kıymeti yok. En nihayet burada göberler, çürür gider, leş parçası. Leş parçası bu cesedin hiçbir şey yok. Asıl bunun içindeki kuşta itibar. Kafesin kıymeti kuşuna göredir. Binaenle o kuşu için sevişme ve yapacağı amelleri seve seve yapmak. Namaz olsun, oruç olsun. Bu oruçtan dolayı çok bahtiyarız elhamdülillah. Başka tüm milletlerde oruç var, dinlerde. Fakat bizim orucumuza benzeyen hiçbirisinin orucu yoktur. Yahudi perhiz yapar oruç diyerek de. Perhizden ne olacak? Hamur, şunu yemiyorsun, bunu yemiyorsun ama karnın yine top. Ama Müslüman öyle değil. Yaksa o dâbirahû. Onun bütün eşlerini, arkadaşlarını, arkasından gelecek neler varsa hepsini keser, kökünü kurudur demek. Bu amelleri sevmem. فَإِذَا فَعَلْتُمْ Siz bu işleri yaparsanız تَبَعَدَ مِنْكُمْ Sizden şeytan uzaklaşır. فَإِذَا فَعَلْتُمْ زَالِكْ تَبَعَدَ مِنْكُمْ كَمَتْ وَاَشْتَمْسِ مِنْ مَغْرِبِيَا Şark ile garp arası nasıl birbirinden uzaklaşırsa, uzaksa güneşin doğduğuyla battığı yerler nasıl birbirinden uzaksa, ayrıysa şeytan da sizden bu kadar uzak olur. Ne kadar şey? Bir kere namaz kılmak, salat selam getirmek, sadaka vermek, birbirimizi sevmek, yaptığımız amelleri seve seve yapmak. Es-salatu selasetu eslatin. Namaz üç parçadan ibaret. El-vudu sülüsün. Bir parçası abdesttir. Ve sülüsün er-rükû. Bir parçası da kıyam ve rükûdur. Rükû denince kıyam da onun içerisinde. İşte bir insan namazı geç vakit gelse, imam rükûya vardığı vakitte yetişirse rükû da ona yetişmiş sayılır. Rükûya yetişemedi ama İmam rükûde iken yetiştiğinden dolayı namaza yetişmiş sayılır. Bu rekatı kılmış sayılır. Onun için rükûyla iktifatı kıyamda onun içerisindedir. İki. Üçüncüsü de vesülüsü fissücûd. Bir de secde. Secde bir. Kıyam rükû iki. Abdest üç. Namaz bu üç şeyden teşekkür eder. Femen hafız aleyhinne. Kim bu üç şeyi muhafaza ederekten abdestini güzel alıyor, namazını güzelce kılıyorsa kubilet minhu. Ondan kabul olunur. Ve ma sivahünne. Ne kadar bundan başka yaptığı ameller varsa kabul olunur. Hem namazı kabul olur, hem namazının gayri yaptığı hayırlar, hatanatlar, onlar da ibadetler kabul olur. Ve men dayyâhünne. Her kim bu üçü zayi ederse, abdestini zayi etmiş, almıyor, yahut doğru almıyor. Namazı kılmıyor, yahut doğru kılmıyor, zayi ediyor. Rüdütni aleyhinne, aleyhi, rüdütni aleyh, ona reddolunur. وَمَا شِوَاهُنْ Başka şeyleri var mesela. Zikretmiş. Çok zikrediyor. Çok efendim sadaka veriyor. Çok hayır hasenatı var. Hiçbirisi kabul olmaz. Hepsi reddolunur. Demek ki sen namazı kılmıyorsun. Namazı kılmadığın halde yaptığın bu hayır hasenatlar da al senin olsun derler. Hatta bir rivayette namaz kılan insanlar dikkatli kılmadıkları takdirde namazlarını, rükû ve sücudlarına riayet ettikleri takdirde yarın ruz-i kıyamette namazlarım diyecek, al namazlarını diye yüzüne çarpacak. Eskimiş bir parçayı nasıl çarparlar adamın sahibinize? Senin namazını al senin olsun diyecekler yani. Çünkü riayet etmemişsin. Sûle. Es-salâtu halfe racülin vedi'in makbûlet. Namaz tabi çeşitli imamlarımız var. Hepsi makbul insanlar. Fakat bunların içerisinde vera sahipleri, takva sahipleri. Takva, vera sahipleri. Vera takmadan daha üstün. Böyle yani Allah'tan korkarak hareket ediyor. Her işinde. Bu Allah'tan korkarak, her şeysini korkarak bir adet insanın arkasında kılınan namaz makbuletin makbulettir. Vel hediyetü ila racülün verin. Böyle Allah'tan korkan müttakî insanlara verilen hediyeler makbul edin, o da makbul. Vel cülûsü ma'a racülün verin. Allah'tan korkan bir insan ile oturup sohbetini dinlemek, sohbetinde bulunmak, onun önü, hiçbir şey olmadan onun önünde oturmak yalnız minel ibadeti, ibadette matuttur. Bak bak. Burada çok güzel dersler var. Bu rezilin veri, Allah'tan korkan bir adamın yanında oturuyoruz. Bir hediye vermedi buna. Ondan sonra arkasında namaz da kılmadık. Yalnız onun yanında oturuyoruz. Onun yanında oturmak minel ibadeti, ibadetten matuttur diyor. Namaz kılmak, zikretlik suretiyle nasıl insan ibadet yapıyor, oruç tutmak suretiyle. Bu da bu ibadetindir. Ne yaptık? Bunun yanında oturduk. Neden bundan ibadet sevap alıyoruz? Çünkü insanlara iyi huylarda sirayet eder, kötü huylarda sirayet eder. Sarilik. İyilerin yanında oturdukça onlardan sana iyilik bulaşır. Kötülerin yanında oturdukça onlardan sana kötülük bulaşır. Bu kaideye binaen onların yanında oturdukça onlara Cenab-ı Hakk'ın verdiği insanlardan sen de istifade edersin. Bu da senin için ibadet olur. Kötü huyların varsa bakarsın bırakmak arzusunda bulur. İşlerin varsa onları terk edersin ve ibadete de heveslenirsin. Onun için Nakşibend Hazretleri'nin bir sözü hatırına geldi. O böyle otururken dervişleri demişler ki efendi biraz bize konuşmaz mısın? Bir sohbet yapmaz mısın? Bir şey söylemez misin? Bizim sükutumuz size güzel bir derstir demiş. Bizim sükutumuz size güzel bir vardır. Siz bizim sükutumuzdan ders alamıyorsanız sözümüzden hiç alamazsınız. Dersinizi bizim sükut halimizden almanız lazım. Halimizden alamadıkça sözümüzden hiç alamazsınız. Onun için vel cülûs ma'a racülün verin minel ibadet. İbadette mağdur oluyor. Şimdi bu çok güzel bir ders. Vel müzakiratü ma'hu. Bir de bir ilim onunla müzakere ediyoruz. Meseleyi dini öğrenmek istiyoruz. Soruyoruz yahut öğretiyor bize. Bu da sadakatün, sadaka mesabesindedir. Para vermek nasıl sadakaysa bununla müzakere de böyle sadaka mesabesindedir buyurmuşlar. Şunu da okuyayım da kafi gelsin. Es-salatü imadül iman. Yeter bu. Es-salat, namaz, imadül iman, imanın direğidir. İman. Şimdi şu caminin bir direği var. Bu direkleri olmazsa bu cami göçer mi? Göçer. Caminin duruşu bu direklere bağlı. İmanın da duruşu namaza bağlıdır. Namazı olmadı mı iman da gitti. Onda hiç tereddüt yok. Çadır direğinin üzerinde durur. Direği aldın mı çadır iner aşağıya. Hepsi de öyle. Kök. Onun için salat imadül iman. Asıl imanın esası kökü namazdır. Onun için namaza çok önem vermek ve dikkat etmek lazım. Onun için akaidi de ona göre tahsiye edip düzeltmek lazım. Kötü akidelerle, boş akidelerle ne kadar namaz kılsan hepsi suyun üzerine yapılan yazı gibidir. Suyun üzerine yazı nasıl durmazsa akidesiz, sağlam olmayan, imanı, inancı sağlam olmayan insanın ibadeti de hiç makul değildir. Onun için itikada çok dikkat etmek lazım. Bozuk itikatlardan sıyrılıp korunmak lazım. İmanın esası 6. Amentü billah. Çok uzuna giden kafi bu 6. Allah'a iman, hayra şerre iman, meleklere iman, kitaplara iman, öldükten sonra dirilmeye iman. Öldükten sonra dirilmeye iman edemeyen insanın imanı hiçbir zaman iman olamaz. Bu 6 birbirine böyle sıkılıdır. İçinden bir tanesini çeksen hepsi birden gider. Onun için ölümde öldükten sonra dirilmek İslam'da esas bir kaidedir. Bu esas kaideye göre öldükten sonra madem ki dirileceğiz demek ki yaptıklarımızın hayır ve şer karşılığını göreceğiz demektir. Buna göre insanın imanı namaz oluyor. Namazı da iman oluyor. Namazın üstesinde müminsin. İmanın nispetinde namaz. Vel cihat zennâmül amel. Cihat uğraşmak. Gerek düşmanla mücadele, gerek çeşitli sebepler var. Bu da amellerin en üstün noktası. En üstün noktası. Cihatsız Anladın mı? Şimdi demin evvelce söyledik. Biz cemiyet halinde yaşama mecbur insanlarız. Cemiyet içinde yaşadığımız vakitte cemiyetin çeşitli ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarının da yardımcısı olmak mecburiyetindeyiz. Bu ihtiyaçların yardımcısı olmadan kendimizi kenara çekersek cemiyetinde hıyanetlik etmiş olacağımızdan cemiyete hıyanetlik etmiş olur. Kendisini kenara çeken ben buradan mesul değilim efendim. Zekatımı verdim. Hayrımı da yaptım. Ne demek de şu hayrı bu hali işte gideceğim. Etmedi mi cemiyete hıyanetliktir bu. Doğrudan doğruya. Kimsenin parasında malında kimsenin gözü yoktur ama bu vazife olarak ben cemiyetin içerisinde yaşayan insan cemiyetinin yardımına gücü nispetinde yardım edecektir. Bu şimdi biz kendi kendimize olsak bir derece. Fakat şimdi bu cemiyetlere de musallatlar var. Bu musallatlarda elimizde memleketimizi almak isterler, yerimizi almak isterler, evimizi almak isterler, her şeyimizi almak isterler. Buna karşı da cihat lazım. Buna da, bu da benim neyime lazım dedik miydi? O da olmadı işte. Burada da icap edeceğiz, canımızı da vereceğiz, malımızı da vereceğiz ki tek bu memlekete düşmanın ayağı basmasın. Biz burada rahat oturalım, çoluk çocuğumuz da selamette olsun. Bunların çanlarını dinleyeceğimize ezanlarını deneriz. Onlar gelirse çanları öter burada. Bütün gün çan sesi dinleriz. Biz çan sesine tek kulak asmayız ama bizim çocuk çana alışır. Baba bugün çan çalmadı der. Torun daha alışacak. Onun için cihat bu da farz ayı. Namaz nasılsa cihat söyle ama can gidecek. Gider. Mal gidecek gider. Ama arkada bıraktıklarımız rahat eder ya. Bu da amellerin en üst noktası oluyor. Herkes yapamıyor. Ve zekat cüsbüt güzel. Zekat da bunların destekçisi oluyor işte. Bunlar da zekatlarla, hayırlarla olabilecek şeylerdir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Ramazaniyesine mahvetsin. Bugünkü başımıza gelen felaketlerin %90'ı desek gerektir ki bu cemiyeti olan yardımcılığımızın kısalığından doluyor. Kısalığından doluyor. Onun için öteki göz, çocuğun gözü ötekinin gözünde. Dün bir kardeş geldi. Muhabbet kısa. Kendisi Konyalı. Erazileri vardı çok. Şimdi devlet yeni kanun üzere arazisiz olanlara oradan tertip edip veriyor. Bu adam dedi ki, bizim daha babamızın zamanında bile geniş erazimizde koyun yetiştirirdik burada. Kuyularımız vardı. Kuyularımız vardı. Sılardık onlarla koyunlarımızı. Fakat etraftaki insanların şerrinden bir türlü rahat edemeyiz. Çünkü biz ayrıldık mı gelirler o kuyuları taş, o kuyuları taşlarla doldururlar. Koyunlar gelir, su bulamaz işte. Hadi ama işçileri indiririz, kuyuları temizletiriz. Ertesi güne, ertesi gün güne. Ta bizi bıktırıp kaçırılıncaya kadar. Yani bu mal hırsı insanlara Adem Aleyhisselam'dan beri mi kaldı, ne zamandan beri kaldıysa birbirinin malında gözü var insanların. Bunu önlemek için en güzel çareyi Cenab-ı Hak zekatla görmüş, zekatla emretmiş. Çok da değil zekat yanım. Çok da değil yani. Yüzden de 2,5 lira verir. 97,5'u sana kalacak. Hepsini kim okuyor Cenab-ı Hak? 2,5 lira memleketin kalkınmasına yardım ediyor, fakirin gözü kapanıyor, efendim bu da rahatlanıyor falan bir şeyler. Onun için bu zekatı çok kimsenin haberi yok. Şimdi de bir kolaylık çaresi arıyorlar. Türkiye'ye verdiğimiz zekatı saysak olmaz diyor. Buraya verdiğimiz zekatı saysak olmaz diyor. Olur ya, olduktan sonra her şey olur. Ama o fukara ağlayacak, sızlayacak. Ağlasın, sızlasın diyecek. Allah kusurlarımızı affetsin de Allah'ın dediğini dediği gibi yapmak lazım. Allah nasıl istiyorsa öyle yapmak lazım. En iyisi kurtuluş çaresi budur. Onun için vücutlar temiz olursa gönüller harap olur. Vücutları temizlendirmek değildir hüner. Hüner asıl gönülleri temizlendirmektir. Gönüllerin temizliği Allah-u Teala'ya yapılan taatlar ve zikrullahlar kadardır. Ne kadar Allah-u Teala ibadet edebiliyorsan, Kur'an ile ve zikriyle meşgul oluyorsan, şeyin ruhunun kuvveti de o nispetindir. O zaman kaçamak yolları arama lüzum gelmez insan. Kaçamak yolları arama lüzum gelmez. İçerisindeki iman çünkü müsaade etmez. Hani Hazreti Ömer'in bir hikayesi hatırıma geldi. Bir yerden giderken çobana rast gelmişler de aç kalmışlar. Çobana demişler bize bir koyun be ya. Acıktık. Demiş koyunlar benim değil. Olsun. Sonra efendi benden sorar. Kurt yedi dersin canım işte ne yapalım. Sana parasını vereceğiz. Ya Allah'a ne yapalım diyor. Efendiyi kandıracağız. Bir ölmüş koyunun derisini de götürür vezir. Efendi aldattırır. Fakat Allah'a nasıl aldatacağız? İmana bak sen. Bu iman insanı hile yollarına nasıl saptırmıyor? İşte böyle bir iman. Kafi insan. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mahsettin. Hakiki ilim ve hakiki iman ve hakiki Allah'ı seven bir gönül hepimize ihsan edersin. El-Fatiha.